kedves hallgatóink. Sorban a vendégem, illetve telefonos beszélgető partnerem egy rendkívül tehetséges hölgy Hollywoodból, Kaliforniából, Kovács Klaudia, akit sokan önök közül, ha nem is személyesen, de minden bizonnyal hallomásból már ismernek. Kovács Klaudia színésznő, előadó művész, író, rendező, producer és sikertanácsadó. Legtöbben a Lyukas Zászló című dokumentumfilmmel kapcsolatban ismerik, amely 13 év kemény munkáját jelenti Klaudiának. Úgy gondolom, hogy ezt az alkotást és magát az alkotót becsben kell tartsuk, hiszen a filmjével valami olyan dolgot tett le az asztalra, amely, ha lehet így fogalmazni, halhatatlanná teszi az 1956-os forradalmat és bennünket, a következő korosztályt, a fiatalabb magyarokat is, pozitív aurával tár a világ elé. De engedjék meg, hogy idézzek most egy magyarországi újságíró tollából, Szűk Balázs ezt írta tavaly decemberben a Lyukas Zászlóról. A Hollywood Reporter szerint a film a magyar felkelés eddig legalaposabb, hajszálpontos krónikája. Más mértékadó szakmai értékelés is a legismertebb magyar dokumentumfilmnek tartja, a világ legsikeresebb 1956-os témájú filmjeként, beleértve az összes elkészült játékfilmet is. Erőteljes új szempont az is, hogy a film hangsúlyosan vizsgálja az USA szerepét, felelősségét a forradalom és a szabadságharc alakulásában. Kedves Klaudia, hát ez volt az én kis monológom, és szeretném szeretettel üdvözölni itt a stúdióban, vagyis a telefon másik végén a hallgatók örömteli fogadtatására. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm ezt a kedves bevezetőt, és üdvözlöm Önt is, Tamás, és a hallgatókat is. Milyen az idő ott Hollywoodban? Hagyj kérdezzem már rögtön ezzel, hogy kicsit itt a felforrósodott levegőt kicsit lehűtjük. Értem. Kellemesen süt a nap, picit fúj a szél, de hát egy száz pulóverben lehet kint lenni, úgyhogy nagyon kellemes. Készülnek a Super Bowl-ra ma? Sokan Amerikában, igen, én személyesen nem, inkább kihasználom az alkalmat, hogy kicsit pihenjek, de nagyon sokan igen készülnek, hogy vidám perceket töltsenek a tévé előtt. Remek, hát akkor ugorjunk bele a közepében, én rögtön meg szeretném kérdezni, hogy hogyan jellemezné ma a filmje a Lyukas Zászló helyét, helyzetét a filmvilágban? A film önmagában azt hiszem, és eredményei alapján depozícionálta magát a filmvilágban. Tehát az, hogy 56-ot ennyire elismerték ennyi díjjal, ilyen sok külföldi újságíró, illetve magazin publikáció foglalkozott a filmmel, illetve azt is meg, hogy mondjam, hogy Amerikában van kifejezetten egy olyan kiadvány, ami a történelem oktatást elősegítő kiadvány, elsősorban történelem tanároknak készül, ebben is megjelent egy kiváló kritika. 56-os filmet azt hiszem, hogy ennyien még nem láttak a világban, úgyhogy a film önmagáért beszél, és azt hiszem egy olyan űrt tölt ki, ami eddig váratott magára, és hát ennek nyilván mi alkotók nagyon örülünk. És mi van ma a filmmel? Ki és hogyan tudja megnézni, megtekinteni, hogyha megszeretné? Kétféleképpen lehet a filmet megtekinteni. Az egyik, hogyha csoportos vetítést szeretne valaki szervezni, akkor ki lehet bérelni arra az alkalomra a filmet. Egyébként most az elmúlt októberben nagyon sok közösség, magyar közösség bérelte a filmet, illetve bemutatták a filmet immáron Nyugat-Ausztráliában is. Továbbá, hogyha valaki egyéni célra magán privát használatnál szeretné a filmet, akkor meg lehet rendelni ugyanazon a website-on, illetve a honlapon a filmet, meg lehet vásárolni, és a honlapnak a címe pedig Torn from the Flag, tehát az angol címe a filmnek, tornfromtheflag.com. És hadd kérdezem már meg, hogy ön az, aki foglalkozik úgymond az ilyenfajta terjesztésének a filmnek, vagy van valamilyen személyzet, aki ezzel külön foglalkozik? Volt személyzet, de az utóbbi időben igazán már lecsökkent, minimalizálódott a személyzetnek a jelenléte, mivel a film 5 évvel ezelőtt jött ki, és a filmeknek általában az aktív, úgymond aktív élete az 2 év, Úgyhogy az elsődleges érdeklődés a filmfesztiválokon való jelenlét után most már beállt egy bizonyos szintű érdeklődés, ami kevesebb, mint nyilván, ami eredetileg volt, de azért még mindig van, és az abban van segítségem, aki ezt intézi. Értem. Most megmondom őszintén, azért gondoltam erre, mert itt New Jersey-ben, New York-ban sok magyar van, és nagy igény lenne, én úgy gondolom még mindig, hogy ezt a filmet többen lássák, és hogy pláne úgy, hogy itt a Rutgers Egyetemen, ahonnan az a rádióadás is megy, itt van egy magyar tanszék, tehát és van nekik az egyetemnek nyáron is és tavasszal is filmfesztiváljuk, előadnak filmeket, independent, tehát önálló filmeket, amelyeket egy olyan filmet is, mint például az ön filmje. Hogy ha valaki szeretné ezt itt ugye szponzorálni, vagy megszervezni, hogy ezt többen láthassák, mondjuk egy ilyen fesztiválon is, erre is lenne lehetőség? Lenne lehetőség, de azt el kell, hogy mondjam, hogy mint említettem, a filmnek általában 2 év az aktív élete, általában addig szokták a filmfesztiválok meghívni a filmeket, tehát 2 évnél idősebb filmet nem nagyon szoktak, de hogyha egy osztályban szeretnék bemutatni, vagy egy évfolyamon szeretnék bemutatni, vagy jelentkezik esetleg nálunk a tanár, vagy a dékán, vagy éppen aki ezzel foglalkozik, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre, és akkor meg tudjuk ezt oldani számukra. Az e-mail cím, ahova lehet e-mailezni, az a Torn from the Flag, tehát a filmnek az angol címe ismételten, tornfromtheflag@hotmail.com. Jó, hát reméljük, hogy többen vannak ugye, tanárok és egyetemi oktatók is, akik hallgatják az adást, és reméljük, hogy felkeltjük az érdeklődést, és már is lenne egy kicsit személyesebb kérdésem, hogy amikor megálmodta és eltervezte, hogy készít az 1956-os forradalomról egy filmet, hány százalékban mondhatja el ma, hogy ez a film elkészült, és benne van az ön elképzelése, azok a dolgok, amit szeretett volna? Hát azt hiszem, hogy a film az körülbelül 100%-ig ugyanolyan, amilyennek elgondoltam koncepciójában. Nyilván a kivitelezés az a filmkészítés során egy picit változik, de koncepcionálisan a film olyan lett, és hát a filmnek a sikere sokkal nagyobb lett, mint én azt megálmodtam, vagy egyáltalán megmertem álmodni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon hát hálásak vagyunk, hogy a közönség ilyen jól fogadta a filmet, és hát a szakma is. Igen. És amint ugye a bevezetőmben elmondtam, nemrégen megjelent egy cikk, és ugyanebben a cikkben, ebben az interjúban, az Agria újságban volt egy lista, főleg politikusokból álló lista, amit közölt a cikk írója, miszerint ezek az emberek szerint Magyarországon a film nem tud érvényesülni, megjelenni. A lista élén pedig a Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke állt, aki pár héttel ezelőtt a szabadságharcosok hazájának nevezte Magyarországot az Európai Parlamentben. Ha ez így van, ön szerint miért nem támogatja a jelenlegi kormány a lyukas zászló megjelenését Magyarországon, és mondjuk külföldön is a nagyobb a magyar lakta területeken? Engedje meg, hogy nagyobb, szélesebb körben válaszolja, mert nagyobb horizont a kérdést. Először is, amikor erről beszéltünk az újságíróval, Balázsal, akkor ő konkrétan rákérdezett, hogy igazán mi történt, tehát kik azok, akiknek én írtam, kiket kerestem meg személyesen, kinek az irodájába látogattam el, kinek faxoltam, és így tovább. És nagyon sok olyan cikk jelent meg korábban a Szűk Balázs cikke előtt, ahol általánosságban felmerült a probléma, ugye az Magyarországot nem fogadják, vagy nem akarják fogadni a filmet, és ő konkrétan neveket szeretett volna hallani. Van is ugye a Kárpátia együttesnek egy ilyen szám, hogy neveket akarok hallani. És a kérdésre válaszolva, kerekedett ki ez a lista, hogy kiket kerestem meg, konkrétan kitől kértem segítséget, milyen jellegű segítséget kértem, és mi volt a válasz, és így így kerekedett ki Orbán Viktor irodájába, egyébként nagyon sokszor írtam, és vannak ismerőseim, akik közeli barátságot ápolnak az Orbán családdal. Tehát többféle módon próbáltam megközelíteni a miniszterelnök urat, és a minisztériumot, és hát a bizonyos embereket, akik ezzel kapcsolatban kompetensek. És hát minden alkalommal elutasító választ kaptunk, illetve volt egy időszak, amikor egyáltalán nem méltattak válaszra. Tehát így kerekedett ki ez a lista. A kérdésének a második része az, hogy Orbán Viktor a szabadságharcosok hazájának nevezte Magyarországot, hát ez mind szép és jó, de Petőfi Sándor viszont azt mondta, hogy a beszéd akármilyen szép, csak beszéd és nem tett. És amíg egy miniszterelnöknek a cselekedete nem szedi a beszédét, vagy a most akkor úgy azt a szót használom, hogy szlogenjét, addig ez csak egy szlogen, és nem valósítvallás. Úgyhogy ebből én arra tudok következtetni, hogy ez nem, ő ezt nem gondolja komolyan. Különben támogatna egy 56-os filmet, illetve támogatná a legsikeresebb 56-os filmet, ami valaha készült Magyarország viszonylatában. Köszönöm, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Önök a Radgersz Egyetem magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, a mai vendégem Hollywoodból Kovács Klaudia, aki a film rendező, film producer, színésznő, előadó művész, író, rendező is, és az első részében a műsornak, főleg a filmről és az ő szakmai hátteréről a filmek kapcsolódóan beszélgettünk, de mivel Klaudia sikertanácsadó is, én szeretnék arról is beszélni, amivel ma főállásban foglalkozik, tehát a sikerről. És hadd kérdezzem már meg, hogy kevés női nevet lehet hallani a filmrendezők és producerek között. Nehezebb az ön tapasztalata szerint egy nőnek érvényesülni ezen a területen? Ön szerint még mindig úgymond a férfiak uralják ezt a szakmát? Az Amerikai Filmrendezők Szövetségének tagjai közül 2% a nő, tehát 98% a férfi és 2% a nő. Úgyhogy egyértelműen igen, a férfiak uralják ezt a szakmát. Én azt gondolom, hogyha egy nő intelligens és tehetséges, és van egy olyan kommunikációs készsége, ami által megtalálja a hangot a férfi kollégáival, akkor nem feltétlenül nehezebb érvényesülnie. Ezzel kapcsolatban azt is elmondanám még, hogy ez egy generációs dolog is, tehát szerintem az idősebb generáció kicsit nehezebben fogja be a rendezőnőket. A fiatalabbak, a belemegykorúak már azt hiszem, hogy sokkal természetesebbnek tartják ezt. De szóval akkor lehet azért érezni egy kisebb, pozitívabb változást így a nemek közötti egyenjogúság terén már, amit a szakmát illeti. Lehet, igen, egyértelműen lehet, és azért még van mit tenni ezen a területen, tehát el sem tudom képzelni, hogy annak idején egy Mészáros Márta, egy Elek Judit, egy Sejmes Judit rendezőnők, azok milyen dolgokkal és kívásokkal küzdöttek, de van egy javuló tendencia, ez valóban így van. És van azért olyan tapasztalata, ami tényleg említésre méltó, amit mondjuk soha nem tudna elfelejteni a karrierje kapcsán, amikor találkozott ezzel a különbséggel, ami mondjuk önt érte? Neveket nem szeretnék mondani. Persze, nem. De azt hiszem, hogy reprezentatív és okos nőnek az egyik legnagyobb megbocsájthatatlan bűne az én szakmában az az, és nem véletlenül fogom használni azt a kifejezést, amit használok, ha nincs rajta fogás. Tehát, hogyha tisztességesen akar egy nő érvényesülni, csak és kizárólag a tehetségére támaszkodva, akkor vannak emberek, férfiak, akik nem feltétlenül úri emberek, akik nem bocsájtják meg azt, hogyha egy hogyha egy nő nem hajlandó úgymond velük koketálni. Tehát ezt éreztem többször is. Elsősorban meg kell, hogy mondjam sajnos, hogy elsősorban a magyar filmesek között éreztem ezt, illetve a magyar körökben, tehát ott sokkal jobban él még a sovinizmus. Az amerikai kollégáknál azért nem annyira. Tehát ők meg az Amerikában védik azért az embereket, az egyéneket, a nőket az ilyen jellegű kellemetlenségektől. Magyar körökben tapasztaltam azt, hogyha valaki nemet mond személyes szívességre, akkor bizony aztán elég kemény hadjárat indul ellene, és hát elsősorban a tisztességét próbálják megtorpedózni, pont azt, ami az értéke. Úgyhogy igen, találkoztam ilyennel, nem is egyszer sajnos. Hát igazából megmondom, azért kérdeztem, mert sok fiatal hölgy van, aki mondjuk valószínű, hogy nyitott lenne a filmes szakmára is, vagy egyáltalán a show businessre, hogy már magyarosan, vagy angolosan mondtam ezt, angolosan fejeztem ki, elnézést ezért, és sokszor ugye az első akadályok elbátortalanítják a fiatalokat, és ezért kérdeztem, hogy mint ugye ön sikertanácsadó, gondolom, hogy van valami, amivel rögtön erre visszavágna, amivel bátorítaná ezeket a fiatalokat. Mit mondana nekik? Azt mondanám nekik, hogy minden embernek, legyen az nő vagy férfi, csak olyat tegyen, amivel együtt tud élni rövid és hosszú távon. Tehát ugye köztudott, hogy Hollywoodban az alkoholizmus, a droghasználat és a destruktív viselkedés ilyen-olyan megnyilvánulás az elterjedt, és azt gondolom, hogy azon kívül, hogy ebben a szakmában nagyon sok érzékeny ember van, és bizonyos dolgokat nehezebben tudnak elviselni, mint egy úgymond átlag normális ember, akinek átlag szakmája van. Ezen kívül azt hiszem, hogy nagyon sok fiatal belefut talán a nők közül többen, mint a férfiak közül, hogy olyanokat tesznek meg, amit később megbánnak, és amivel később nem tudnak együtt élni. Tehát én, amikor ide jöttem, akkor én kötöttem magammal egy nagyon komoly úgymond megállapodás vagy szerződés, hogy soha nem fogok olyat tenni, amivel én erkölcsileg nem tudok együtt élni. Úgyhogy nekem ebbe beletartozott az, hogy én a tehetségemet árulom, nem a testemet, vagy egyéb mást. Úgyhogy én így élek, aztán valakinek több fér vele egyébként, és együtt tud vele élni, de nem sokan. Mindig kiderül előbb-utóbb, hogy nem sokan, úgyhogy ezt tudnám ajánlani mindenkinek, hogy kizárólag jól gondolja meg, hogy mit tesz, és csak kizárólag olyat tegyen, amivel együtt tud élni, mert akkor mindig békében lesz önmagával, és akármilyen rosszabb fordul a helyzet esetleg, akkor is ez a béke, ez az alapja lesz a létének, az emberi létének, és ezt senki soha nem tudja elvenni, akárkitől. És mint sikertanácsadó, ön szerint mi a siker titka? A siker az egy szubjektív dolog, tehát mindenki másképp határozza meg a sikert, és még nem tudtunk konszenzusra jutni társadalmi szinten, hogy mi pontosan a siker. Tehát én meghatároztam a sikert magam számára, illetve a klienseim számára. Mégpedig a siker az, amikor valaki a saját tehetségéhez és képességéhez és vágyaihoz mérten magánszinten, illetve üzleti szinten a legtöbbet kihozza magából. Számomra ez a siker. És most ez lehet, hogy egy beugratós kérdés, de önmagát sikeres embernek tartja? Igen, én kifejezetten sikeresnek tartom magam. Én egy nagyon-nagyon komplikált gyerekkorból jövök. Sajnos elvesztettem az egyik szülőmet nagyon korán, a másik szülőm pedig állami gondozásba helyezett, tehát voltak kihívások az életben. És hát egy szál bőröndel, angol tudás nélkül, $200 jöttem Amerikába, és a földön aludtam másfél évig. Volt egy lepedőm, az alja volt a lepedő része, a teteje volt a paplan része, a táskám pedig a párnám. Úgyhogy én ilyen háttérből jövök, és azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy honnan indultam, ahhoz képest szépen kihoztam magamból a maximumot eddig, és hát így tervezem a jövőben is. És mint sikertanácsadó, találkozott már olyan emberrel, akinél nem fedezett fel alapvető tulajdonságokat, amelyek nélkülözhetetlenek a sikerhez? Nem, soha nem találkoztam olyan emberrel, aki, ugye mivel ez egy szubjektív dolog ismételten, és mindig megnézem az embert, a klienset, hogy neki milyen képességei vannak, neki milyen vágyai vannak, milyen tehetséggel rendelkezik. Tehát mindig az egyénhez mérjük az ő sikerét. Tehát ha valaki mondjuk nagyon alacsony IQ-val rendelkezik, de nagyon kreatív mondjuk a kezével manuálisan, vagy művészileg, attól még lehet nagyon-nagyon sikeres. Például nagyon sok sikeres ember ugye diszlexiás, vagy valamilyen nehezebb benehezítés van az életében, vagy fizikai, vagy egyéb módon. És mindenki lehet sikeres önmagához képest. És ha újra játszhatná az életét, újra élhetné az életét, inkább így fogalmazok, akkor ebbe a filmbe ugyanúgy belevágna, vagy pedig kicsit másképp csinálná? Ugyanúgy belevágnék, mert a téma az fantasztikus. Szerintem az 56-os forradalom az a 20. század egyik legjobb története, és most dramaturgiai szempontból mondom ezt, tehát mint egy ilyen szakmegnyilvánulás, hogy úgy mondjam. Viszont az, hogy hozom létre a költségvetést, hogy állítom össze, hogy hozom össze az anyagi fedezetet, azt másképp csinálnám, és valószínűleg kevesebb forrásból szedném össze, mint hogy 2000 támogatója volt a filmnek, és azt vettem észre, hogy akik gavallérak voltak, és relatíve jelentős összeget szántak a filmre, azok soha semmit, egy halvány köszönetet sem kértek, ennek ellenére mi több 20-szor, 30-szor, 40-szer megköszöntük minden formátumban, honlapon, a filmen, brosúrákban, tehát mindenhol, ahol tudtuk. Szóval minél kevesebbet adott valaki, a legkisebb ugye adomány az $1 volt. Az viszont aztán a mai napig is 10 év után is folyamatosan úgymond tartják a markukat, hogy non-stop hálásak legyünk, és ezt a részét ezt másképp csinálnám. Tehát bizonyos szinten alul nem fogadnék el adományt, mert az a fajta úgymond érzelmi terror, amit ezért elvárnak, meg amit gyakorolnak felénk, ez nem érte meg. Igen. Hogy kérdezem már meg, van-e még önnek honvágya néha? A barátaim iránt igen, a szeretteim iránt igen, vannak bizonyos nosztalgikus helyek Magyarországon, például a szülővároson Eger, amit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon szívesen visszajárok. Ugyanakkor azt teszem észre, hogy a magyar társadalomban jelenleg olyan sok a probléma, hogy az emberek olyan mértékű, leküzdhetetlennek tűnő, nem azok, de annak tűnő akadályokra küzdnek, hogy jelenleg a hangulat nem olyan otthon, hogy az ember csak azt mondja, hogy na, akkor oda megyek nyaralni, vagy kiengedni, vagy lazítani, hanem inkább, ha megy, akkor segítő szándékkal utazik oda. És van kedvenc helye Egerben? Mondjuk. Nagyon sok kedvenc helyem van, az az igazság, tehát most így nem tudnék egyet mondani, de például nagyon szeretek bemenni a bazilikába, ami Magyarországon a második legnagyobb bazilika, és gyönyörű orgonahangversenyek vannak nyáron, évközben pedig csak ilyen félórásak, ilyen ingyenes félórásak, nagyon kedves az orgonista, aki ezt csinálja. És úgy általában, tehát Egernek egy olyan csodálatos hangulata van, és egy olyan szofisztikált, kulturált, történelmi barokkváros, hogy ott az ember akárhova megy, akár leül a járdának a szélére, és csak nézi az elsétáló forgalmat, azt is élvezném akár. Tehát nincs így külön, de az egész város úgy amblok nagyon szeretem. Hát Claudia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást a rádióba, és válaszolt ezekre a kérdésekre, és egy kicsit jobban beleláthattunk az ön életébe, és kívánok sok sikert, és természetesen, ha még egyszer elmondaná, hogy akiket érdekel a filmnek a megtekintése, hogy hol tudnák elérni önt, vagy hogyan tudnának ezzel a lehetőséggel élni. Igen, tehát kétféleképpen lehet a filmmel kapcsolatban fölvenni velünk a kapcsolatot. Az egyik, hogyha rámennek a filmnek a honlapjára, ami pornfromtheflag.com. Csak angolul mondom el, hogy a hallgatóknak a nagy része amerikai, magyar és ért angolul. Tehát pornfromtheflag.com, és ott van egy úgynevezett store, tehát egy bolt, egy ilyen online bolt, és ott meg lehet rendelni a különböző, vagy a bérelni, vagy megvásárolni a DVD-t. Vagy pedig hogyha van valamilyen kérdés, és nem tudják, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy hogy kell csinálni, akkor e-mailezhetnek nekünk a tornfromtheflag@hotmail.com. Nagyon szépen köszönöm. És akkor persze, nyugodtan. A konzultációval kapcsolatban, hogy egyébként ez a siker, ez nem egy ilyen hókusz-pókusz-szerű dolog, amit csináltok, hanem magyar vonatkozásban csak annyit akartam mondani, hogy annyira sok tehetséges magyar ember van, annyira sok találmányunk van, ugye nem véletlen, hogy ennyi Nobel-díjasunk van, és hogyha bárkinek konkrét segítség van szüksége, tehát nem ilyen általános ilyen pszichológia, hanem konkrét üzleti segítség, akkor ebben nagyon szívesen segítek, még hogyha nem is hozzám fordulnak, csak hanem máshoz, hogy ne hagyják elveszni a bennük rejlő sikert, csak ennyit szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm, és reméljük, hogy a hallgatók közül fognak élni ezzel a lehetőséggel, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, és jó éjszakát kívánok önnek. Köszönöm szépen, viszont köszönöm a vendéglátást.